Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem, ezért a keresztet vállaimra veszem, ezért magamat is ráfeszítettem. Szeretném harsogni kétkedők fülébe, szeretném égetni reszketők lelkébe. Lánybetűkkel írni véres magyar égre. Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, ezzel borba zúzod minden ellenséget, ezzel megválthatod minden szenvedéssel. Helyen szót, ha írod, lobogó sejmére, ezt ha belevésed tartod pengéjébe, halottak országát feltámasztod vélem. Szeretném harsogni kétkedők ülébe, szeretnék égetni reszketők lelkébe. Lánybetűkkel írni véres magyar égre. Magyarország feltámadásában.